نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، وہ آئے دو عالم کے مختار آئے، لو آ جائے امت کے غم خار آئے، یتیموں کے والی غریبوں کے حامی، وہ آفت زدوں کے مددگار آئے، مسلط سے ہم کیوں نہ گمگمے مچائے، مسلط سے ہم کیوں نہ گمگمے مچائے، ہمارے شہنشاہ و سردار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، سوال اپنی امت کی بخشش کا کرتے، وہ ہم عصیوں کے طرف دار آئے، مصیبت کے ماروں کی ڈھارس بندھانے، شکستہ دلوں کے وہ دلدار آئے، مسلمانوں صبح ہے بہار مبارک، مسلمانوں صبح ہے بہار مبارک، وہ برساتے انوار سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مداوائے غم بن کے غم خار آئے، جہاں میں اسی کا بٹھانے کو دی کا مٹانے، وہ بات ان کے آسار آئے، مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، گھٹا چھا جائی ہر طرف رحمتوں کی، وہ لہراتے گئے سوئے خم دار آئے، نہیں جن کی پیاری زبان پر نہیں ہے، وہ مکے میں سخیوں کے سردار آئے، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، میرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومنے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، عدد ہم کو بارہ کا کیوں ہونا پیارا، کہ بارہ تھی تاریخ جب یار آئے، نہ کیوں آج جشن ولادت منائے، آسار آئے، نہ کیوں آج آج جھومے کے سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے چلو اے گداؤ چلو بے نواؤ لٹاتے وہ نعمت کے انبار آئے ولادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تک نہ نزدیک دنیا شہر یار آئے ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا بندو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا بندو شاہ چشم نم کے طلب گار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے ولادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا کبھی نہ ہنسی ہم کو بیکار آئے ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو اچھائیوں سے مجھے پیار آئے ولادت کا صدقہ بقیہ مبارک کی دو گز زمین کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ ہوں پابند سنت ہمیں آر فیشن سے سرکار آئے ولادت کا صدقہ بیان میں اثر دو ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے ولادت کا صدقہ آج جھومے کے سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے ولادت کا صدقہ نقاب اٹھا دو لیے ہم سب امید دیدار آئے ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال آتا آئے ولادت کا صدقہ پڑھو آتا آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے